automatyzacją i radiem. Zapraszamy na dni otwarte do salonów Toyoty 23 i 24 czerwca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeciopolskiego Radia, czwartek, 21 czerwca, jest 9:00. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Zablokowana droga między Łodzią a Piotrkowem Trybunalskim. W miejscowości Jarosty zderzyły się dwa busy, ciężarówka i samochód osobowy. Są ranni. Ministrowie pracy krajów Unii mają zatwierdzić przepisy o ograniczeniu delegowania pracowników. Polska i kilka innych krajów naszego regionu były temu przeciwne. Kilkanaście milionów sztuk papierosów bez akcyzy zarekwirowanych na Śląsku. 11 osób zostało niegroźnie rannych w wypadku, do którego doszło rano w miejscowości Jarosty w Łódzkiem. Zderzyły się tam dwa busy, samochód osobowy i ciężarowy. Policjanci podają, że wypadek wydarzył się o 7:30 na trasie w kierunku Łodzi. Pojazdami podróżowały w sumie 24 osoby. 11 z nich zostało niegroźnie rannych, mają otarcia i stłuczenia. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są zabierane do szpitali w Tomaszowie Mazowieckim i Piotrkowie Trybunalskim. Na miejscu pracuje 6 zastępów Straży Pożarnej oraz pozostałe służby. Droga krajowa nr 91 łącząca Łódź z Piotrkowem Trybunalskim jest całkowicie zablokowana w okolicach miejscowości Jarosty. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. W poniedziałek marszałek Sejmu Marek Kuchciński spotka się w Warszawie z szefem Bundestagu Wolfgangiem Schäuble. Poinformowała o tym w Trójce wicepremier Beata Szydło. A wczoraj miało się odbyć wspólne posiedzenie prezydiów Sejmu i Bundestagu. Zostało ono jednak odwołane. Biuro prasowe niemieckiego parlamentu poinformowało, że decyzję podjęła strona polska jako powód, wskazując wewnętrzną sytuację w kraju. Pytana o tę sprawę wicepremier Szydło tak ją skomentowała. Nie wiem, dlaczego to spotkanie zostało odwołane, to Kancelaria Sejmu będzie informowała, natomiast wiem, że pan marszałek Kuchciński chyba w poniedziałek ma spotkać się również z szefem Bundestagu. Pani nic nie wie o tych powodach technicznych, o których mówił także marszałek Terlecki na posiedzeniu. Przyjęłam wiadomości, że z powodów technicznych. I te powody techniczne to nie była narada na Nowogrodzkiej? Nie. Beata Szydło ucięła także spekulacje mówiące o sporach wewnętrznych w Prawie i Sprawiedliwości. Więc mogę zapewnić, że w Prawie i Sprawiedliwości wszystko jest w jak najlepszym porządku. Król jest jeden, królem, prezesem jest Jarosław Kaczyński. To Jarosław Kaczyński jest i będzie szefem Prawa i Sprawiedliwości i tutaj nic się nie zmieni. Wcześniej niektóre media informowały o możliwym ustąpieniu w przyszłym roku Jarosława Kaczyńskiego ze stanowiska prezesa i o walkach wewnętrznych w rządzącej partii. Unijni ministrowie pracy mają zatwierdzić przepisy o ograniczeniu delegowania pracowników. Sprzeciwiały się im kraje naszego regionu. Przede wszystkim Polska, która wysyła najwięcej osób do pracy za granicę. Okres delegowania ma być skrócony do 12 miesięcy z możliwością wydłużenia o pół roku. Potem pracownicy będą objęci prawem pracy kraju, do którego zostali wysłani. To będzie problem dla małych i średnich firm, które do tej pory wysyłały na dłuższe kontrakty. Ponadto uzgodnienia przewidują podniesienie płacy minimalnej i objęcie pracowników wszystkimi układami zbiorowymi. A te różnią się w zależności od kraju. Kiedy Europarlament przyjmował te przepisy, polscy deputowani negatywnie je komentowali. Tak mówiła europosłanka Danuta Jazłowiecka. Tego małe i średnie firmy nie przełkną. Dzisiaj przedsiębiorcy mówią, że czują się niepewnie ze względu na brak jasności prawa. A europoseł Kosma Złotowski dodał. To jest dzielenie Europy. Dążyliśmy do tego, żeby rynek ujednolicić. A tu nagle bach, taka bariera. Polska i kraje naszego regionu mają za złe komisji, że proponując przepisy w tej sprawie, ugięła się pod presją Europy Zachodniej, która chce ograniczyć napływ tańszych pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Przedsiębiorcy z Polski szukają za oceanem szans dla swoich produktów, takich jak mobilne aplikacje płatnicze czy interaktywne podłogi. Są w Waszyngtonie na szczycie inwestycyjnym Select USA. Jedną z polskich firm biorących udział w szczycie jest Braintree, która oferuje mobilne aplikacje dla banków i zbliżeniowe systemy płatności. Jeśli chodzi o technologie bankowe, Polska absolutnie jest liderem zarówno w Europie, jak i na świecie. Mówi prezes Braintree Wojciech Zatorski. Szansę na sukces na amerykańskim rynku widzi także Maciej Mazurkiewicz z firmy Fantronic, która zastosowała w rehabilitacji tak zwane interaktywne podłogi służące zwykle do gier ruchowych. Jesteśmy w stanie wesprzeć rehabilitację takich schorzeń jak porażenie mózgowe, autyzm u dzieci czy demencja u osób starszych. Powiedział Mazurkiewicz, którego firma już oferuje swoje produkty na rynku amerykańskim. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 17 milionów papierosów bez znaków akcyzy przejęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na Śląsku. Gdyby trafiły na rynek, państwo straciłoby 12 milionów złotych. W rozpracowywaniu szajki brała też udział Straż Graniczna. Magazyn z papierosami mieścił się na Śląsku na terenie dwóch posesji, informuje rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Edyta Chabowska. Podczas przeszukania zarówno hali magazynowej, jak i pojazdów, które znajdowały się na terenie kontrolowanych posesji, zatrzymano łącznie 17 milionów sztuk papierosów, a także 5 samochodów, w tym jeden zestaw ciężarowy, a także gotówkę w kwocie ponad 40 tysięcy euro. Funkcjonariusze zatrzymali 3 osoby. To był Serwis Trójki. Najważniejsze informacje sportowe. Tomasz Gorazdowski. No a jak najważniejsze informacje sportowe to oczywiście mundial. Wracamy do tego, co działo się wczoraj. 3 spotkania, 3 zakończone wynikami 1-0. Urugwaj, Arabia Saudyjska, Portugalia, Maroko i Hiszpania, Iran. A dziś oglądamy razem kolejne mecze, bo dziś na mundialu też będzie ciekawie. Dania zagra z Australią, to o godzinie 14. No a potem faworyci mundialu, Francuzi, zagrają z Peru. Z Peru, za którym kciuki trzyma wielu polskich kibiców. Zagrali w pierwszym meczu fantastycznie, tyle że niestety przegrali. No i na koniec, dzisiaj mamy spotkanie Argentyny z Chorwacją. Szczególnie ten pojedynek wzbudza emocje, bo Ronaldo idzie jak burza, a Messi pierwszego meczu do udanych nie zaliczy. Ale dziś może będzie inaczej, mówi Adrian Mierzejewski. Argentyna zaliczyła wpadkę z Islandią. Oczywiście oczy są zwrócone na Leo Messiego, który nie dał rady udźwignąć w tym pierwszym spotkaniu, ale spokojnie. No jest to najlepszy piłkarz na świecie. On wie, co ma robić. Liczy też na wsparcie swoich kolegów, czy to Di Maria, czy Aguero, czy Higuain z ławki. I mam nadzieję, że Argentyńczycy wyjdą z tej grupy. Jestem wielkim fanem Messiego. Czeka ich trudne zadanie. Chorwaci wygrali pierwsze spotkanie. Oczywiście to nie był też ich najlepszy mecz, ale było to spokojne spotkanie. I zobaczymy. Na pewno są to dwie drużyny, które umieją grać w piłkę. Utrzymują się przy piłce, taki techniczny futbol, ale stawiałbym cały czas na Argentyńczyków, którzy w tym pierwszym meczu zawiedli. Nie wszyscy będą za Argentyną, wielu będzie za Chorwacją, więc ku pokrzepieniu serc, serce vatreno, czyli serce pełne zapału. No i dalej o piłce, ale już poza mundialem. Portugalski zespół Rio Ave FC będzie pierwszym rywalem Jagiellonii w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europejskiej. W pierwszej rundzie Lech Poznań zagra z Gandża Sarkapan z Armenii, a Górnik Zabrze z drużyną Zarya Balti z Mołdawii. Sportowy świat poza Ameryką trochę śpi w cieniu mundialu, ale nie wszędzie, nie do końca. Mistrzostwa Europy w Szermierce, włoskie florecistki i szpadziści Rosji zdobyli złote medale. Polki na 5. miejscu, Polacy na 11. Zmiany szykują się w pogodzie. Od zachodu nadciągną chmury. Będzie padać i grzmieć. Burze mogą być gwałtowne z gradem i silnym wiatrem. A dziś jeszcze gorąco. Od 25-27 stopni na północy do 32 na południowym zachodzie. Jutro nawet o 10 stopni mniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, MediaMarkt. Wiemy, w co gramy. W Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Saturn. Kup iRobot Roomba 980 z funkcją Carpet Boost zwiększającą moc ssania na dywanach za 3599 zł, a wrócą do Ciebie 3 stówki. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Przedsiębiorco. Split Payment i JPK na żądanie wchodzą w życie od lipca. Systemy Comarch ERP gwarantują pracę zawsze zgodną z przepisami. Wybierz system Comarch dla swojej firmy. Wejdź na comarch.pl.

to you. If you come on to me, will I come on to you? Kilkanaście godzin temu Paul McCartney ujawnił, że we wrześniu ukaże się jego nowa płyta Egypt Station, a to jest jedna z dwóch zapowiedzi, jakie przy okazji tej właśnie zapowiedzi ujawnił. Come on to me. Paul McCartney nie podróżnuje. To, że minęło 5 lat od jego ostatniej płyty, zresztą niezwykle udanej, albumu New, to nie znaczy, że przez ten czas odpoczywał. Pojawiał się gościnnie u wielu wykonawców, a czasem także u tych, którzy są nam nadzwyczajnie bliscy. Jak na przykład pani, która zaśpiewa za chwilę w piosence napisanej, podarowanej przez Paula McCartneya, pani, która będzie gościem Aksamitu w najbliższy poniedziałek. Songbird in a Cage to Charlotte Gainsbourg z ostatniej płyty albumu Rest. Charlotte będzie gościem najbliższego Aksamitu. Czas zagrać wywiad, który przywiozłam z Francji. Wywiad wciąż świeży, gorący, jeszcze ma zaledwie kilka dni, ale nie chciałam czekać, więc w najbliższy poniedziałek w Aksamicie przez 2 godziny Charlotte Gainsbourg i jej czarujące opowieści. A historia tej piosenki Songbird in a Cage jest taka, że Charlotte postanowiła spełnić swoje marzenie i zapytać Paula McCartneya, czy napisałby dla niej piosenkę. W świecie Gainsbourgów wszystko jest jakby prostsze. Poszli na lunch, Paul wysłuchał tej prośby, kilka dni później wysłał piosenkę, a później musiał uzbroić się w cierpliwość, ponieważ minęło kilka długich lat, zanim Charlotte uznała, że to jest ten moment, by po tę piosenkę sięgnąć. Potem musiała jeszcze uwierzyć w to, że ten nieco elektroniczny i nowoczesny aranż spodoba się McCartneyowi i da przyzwolenie, by wykorzystać tę piosenkę, a później musiała uwierzyć własnym oczom, że stoi obok niej w studiu i nagrywa partię instrumentów, bo tak mu się ten utwór spodobał. Chris. Je me fais la nique. Les mains dans le blouson, tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils l'ont de leurs bras, elle rit de bonté. Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. T'appuies au hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? Et dis-moi comment mieux. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? Qui sera mes amours déçus. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cachure. T'es qui de la monnaie pas défendue. Revenu au matin pleine de sueur. Mon corps menti entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter toi. Que faire. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. przy zakupie wybranego telewizora LG o przekątnej minimum 55 cali otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do 1500 zł. Na przykład kupując 55-calowy telewizor LG 4K Ultra HD oszczędzasz 400 zł, płacąc tylko 3099 zł. I dodatkowo otrzymujesz 200 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. MediaMarkt, precz z nodą! Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Od dzisiaj do 24 czerwca prezentujemy super rabat na wybrane meble ogrodowe. 30% w postaci bonu na kolejne zakupy. Z aplikacją Mój Carrefour karkówka wieprzowa bez kości ma kosztować jedyne 10,99 za kilogram. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. A właśnie, idziemy na basen? O nie, moje stopy nadal nie nadają się do pokazania. Jak to? Na pewno kupiłaś skarpetki złuszczające Silkati? Nie, jakieś inne. Następnym razem wybierz skarpetki Silkatil. Szybko usuwają zrogowacenia i odciski, a stopy są nawilżone i gładkie jak jedwab. A zgodnie z badaniami, znaczna większość użytkowniczek uznała Silkatil za zdecydowanie lepsze niż inne skarpetki o podobnym działaniu. O! A teraz Silkatil znajdziesz w aptekach w niższej cenie. Super! Silkatil. Piękno u Twoich stóp. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Sponsorem nagród gospodarczych jest firma Syntos. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny i Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witamy w czwartek. Dzień dobry. Panie Adamie, po raz drugi już Polskie Radio przyznało wczoraj nagrody gospodarcze. 15 firm odebrało te nagrody. W gronie, nie będziemy wszystkich wymieniać, bo nie zdążymy, ale w gronie wyróżnionych znalazły się m.in. duże spółki Skarbu Państwa, jak Grupa Azoty, PGNiG, Totalizator Sportowy czy PKN Orlen. No i mniejsze firmy, jak chociażby Cedrop, Zakłady Ceramiczne Bolesławiec czy firma Orbit W, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Panie Adamie, warto nagradzać, doceniać, zauważać, wymieniać? No, Polskie Radio prowadzi znane i cenione serwisy ekonomiczne, no więc ma prawo także dostrzec uczestników tego rynku, uczestników gospodarki i uznać ich sukcesy i zdobycze na rynku. Ja myślę, że dzisiaj wśród tych rozlicznych nagród przyznawanych przedsiębiorcom, to trzeba by jedną taką wspólną ustanowić i nagrodzić te, tak naprawdę nagrodzić te, które odważają się inwestować. No efektywnie i sensownie inwestować. Bo tego wciąż bo mamy na za razie mało, tak? To jest stan dość niepokojący. Wczoraj podczas tej naszej gali, która zresztą odbyła się tutaj po sąsiedzku, bo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, była obecna również pani minister finansów Teresa Czerwińska i mówiła o nowej ordynacji podatkowej, która ma obowiązywać od 2020 roku. Kilkanaście nowych rozwiązań, które mają usprawnić i ułatwić relacje z urzędnikami skarbowymi. A przy okazji jeszcze wystąpienia podczas tej gali pani minister podziękowała polskim firmom za determinację w prowadzeniu swojej działalności gospodarczej. Oryginalne określenie. Panie redaktorze, myśmy o tych nowych ordynacjach wyborczych słyszymy 3 razy do roku od 20 lat. I nigdy nic sensownego z tego nie wynikło. Wiele z nich w ogóle nie powstało. Jestem bardzo ostrożny w nadziei, żeby nie powiedzieć po prostu sceptyczny. Im dłużej urzędnicy grzebią w tych podatkach, tym ten system podatkowy w Polsce jest bardziej skomplikowany, bardziej, jakby powiedzieć, agresywny wobec podatnika. Nie wierzę w żadne postępy, bo to się nie mieści w systemie. System ma być skonstruowany pod pracodawcę, pod pracownika, a nie pod interesy fiskusa. I póty póki tak będzie, bo to jest tylko o to chodzi. No, ale też pod nie... interesy fiskusa. No ale te interesy fiskusa są tam dla nas też bardzo ważne przecież. No dobrze, tylko my to doskonale rozumiemy, tylko mechanizmy, które funkcjonują w tym systemie, są bardzo trudne dla tych, którzy muszą z nich korzystać. Przejdźmy do spraw bieżących. Dziś Główny Urząd Statystyczny za chwilę, za kilkanaście minut, o godzinie 10:00 opublikuje raport o sprzedaży detalicznej w maju. No i zdaniem analityków dane te pozwolą na pierwsze oceny wpływu na naszą gospodarkę ograniczenia w handlu w niedzielę. I jak to jest z tym ograniczeniem? Będzie miało wpływ na sprzedaż detaliczną czy nie? No wszystkie już po drodze prowadzone badania. Przez firmy komercyjne, co prawda, albo przez same systemy sieci handlowych, które prowadziły analizę rynku po tych tam już marzec, kwiecień, maj, to było to już 3 miesiące. Mm-hmm. Wskazują, że powinno być tąpnięcie. Jak głębokie, zobaczymy. Ale musi mieć to wpływ, no bo jednak liczba klientów, którzy dotarli do sieci w okresie tych miesięcy, no znacząco się zmniejszyła, bo to był spadek na poziomie 5-7%. Co prawda obroty sieci nie zmniejszyły, ale no, one potrafią sobie radzić. Więc zobaczymy. Wydaje mi się, że to może być niedobry sygnał, bo konsumpcja jest dla naszego budżetu szalenie istotną pozycją. No ale część tego handlu przeniosła się do internetu. Jeszcze nie tak dużo. Jeszcze nie w takiej skali, żeby mogła równoważyć nieobecność tych paru milionów konsumentów, którzy w niedzielę zostali w domu albo poszli na bazary. Z tym, że jest jeden plus, który zaobserwowałem w miniony weekend, ponieważ na Mokotowie tutaj uczestniczyłem w takich piknikach rodzinnych, organizowanych z tego powodu, że przecież coś z sobą trzeba zrobić. I muszę powiedzieć, że była tak rewelacyjna zabawa, wszyscy byli tak zachwyceni. Zamiast w centrum handlowym. Zamiast w centrum handlowym, wśród sąsiadów, wśród swoich, bawili się i jeszcze drobne zakupy mogli robić, bo było mnóstwo na przykład rękodzieła. Mhm. Co ciekawe, tworzonego przez młodych ludzi, młodych, sympatycznych, uśmiechniętych ludzi, którzy potrafią takie cudeńka zrobić na przykład z gliny, że Jezus Maria. Proszę Państwa, Panie Adamie, dziś lato się rozpoczyna, dziś chyba koło południa. Nie chcę tutaj skłamać. No ale sprawa poważna, bo rolnicy obawiają się suszy. Klęski suszy. Tak niedawno mówiliśmy, nie wiem czy w naszych programach, ale mówiliśmy o takich przewidywaniach klęska urodzaju, bo ta wegetacja tak szybko wybuchła w tym roku. A to się okazuje, że może być w drugą stronę. No bo muszę powiedzieć, że w tym roku zdarzyła się rzecz niezwykła. Mianowicie lato wybuchło gdzieś w połowie kwietnia. I do tej pory trwa. Więc to jest sygnał. A wiosny wcale nie było. Tak. Więc sygnał utrzymującej się takiej pogody w tak długim czasie, nie wiadomo co się jeszcze zdarzy. Ale przecież ja pamiętam takie lato 2015, kiedy nie padał deszcz przez chyba 4 pełne miesiące. I wtedy rzeczywiście obserwowałem to u siebie na wsi. Tam rolnicy ucierpieli, ci, którzy jeszcze coś w ogóle uprawiają, bo plantatorzy pewnie sobie jakoś radzą. Natomiast ci rolnicy, którzy coś jeszcze uprawiają, to pamiętam, że straty były olbrzymie. Problem u nas polega na tym, że często te uprawy są na ziemiach niskiej jakości. Ona wtedy potrzebuje większej pielęgnacji, w tym także więcej wody. I druga sprawa, no że przez te całe ćwierć wieku budowania gospodarki rynkowej w rolnictwie no, nie potrafiliśmy stworzyć efektywnego systemu ubezpieczeń. Nie ma praktycznie żadnego systemu, który działa. Kilka firm, towarzystw ubezpieczeniowych ma ofertę swoją, ale ona najczęściej przy tych dużych zagrożeniach, a susza w Polsce nie jest nadzwyczajnym zdarzeniem, tylko po prostu jest często, to wtedy składki ubezpieczeniowe przeciwko tak popularnym zagrożeniom są gigantyczne, w związku z tym w ogóle nie ma chętnych. No w zeszłym roku ubezpieczyło się według statystyk podanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń 80 rolników. No nie I robi to 80? 80, tak. Ojej. Więc to jest problem, rzeczywiście. No ale to musi być tutaj systemowe wsparcie państwa, bo tylko ono może z budżetu wyasygnować kwoty, które będą pozwalały takim mechanizmom ubezpieczeń funkcjonować. No dobrze, ale skoro lato, panie Adamie, to również i wakacje, a tu będziemy mieli nową sytuację, bo będziemy mogli odstąpić od umowy, gdy cena wyjazdu wzrośnie o więcej niż 8%. Swoich roszczeń w związku z nieudanym urlopem możemy dochodzić w ciągu 3 lat, a gdy zrezygnujemy, bo na przykład wybuchł wulkan, to biuro podróży ma 14 dni na zwrot pieniędzy. Nowe przepisy wejdą od 1 lipca. Chciałoby się tylko powiedzieć, dlaczego tak późno? Przecież tego rodzaju traktowanie konsumenta powinno być oczywistością od początku funkcjonowania rynku. Wszędzie tak jest. Konsumenci potrafią bronić swoich interesów i w związku z tym tego rodzaju zachowania swoich partnerów po stronie oferty, no już wyedukowały, że takie oczywiste sprawy są dawno załatwione. Więc lepiej późno niż wcale. Bardzo dobrze, że tak się stało. A te słowa wypowiedział Adam Cymer. Ja nazywam się Arkadiusz Rzekiel. Dziękujemy. Do usłyszenia. Sponsorem nagród gospodarczych jest firma Syntos. Zapraszamy do reklamy. Hej, MediaMarkt, wiemy, w co gramy. Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Saturn. Kup dwumetrową lodówkę Siemens No Frost w klasie A++ za 2499 zł, a wrócą do Ciebie 200 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ojeju, jakie buty. Oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz słyszę chód, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala, by zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron. Ja nie chcę z tobą iść. Boję. Boję. Uderzeniowych fal. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, to był wypadek. Mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi, zapala był. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, łaska snę. Miliony świateł, rotacje gwiazd. Chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd. Nie pozwól zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron. Ja nie chcę z tobą mieć wojen. Wojen. Fish, MAD, Tworzywo. Pewnie przedstawiać nie trzeba, ale koniecznie trzeba przedstawić wstecznie piosenkę, którą odtwarzaliśmy chwilę przed 9:30. Mnóstwo pytań od Państwa. Kto to, co to? To Christine and the Queens, francuska nadzieja muzyki pop, może tak trzeba ją przedstawić, tym swoim pięknym anglo-francuskim językiem śpiewająca najnowszą piosenkę, singiel zwiastujący nową płytę, utwór Girlfriend. Przy okazji anna.gacek@polskieradio.pl i jestem też na Facebooku. No, teraz piosenka, której z pewnością przedstawiać nie trzeba. Zaglądałam, co ciekawego kryją daty w dzisiejszym muzycznym kalendarzu. No nie jest to wesoła rocznica, chociaż akurat jeśli chodzi o tego artystę, można wyciągać i jeszcze smutniejsze i bardziej tragiczne. Ale tak, na początku lat 90. świat muzyki przyglądał się z zainteresowaniem temu, jak toczy się proces, jaki George Michael wytoczył swojej wytwórni. No i właśnie dziś, wiele lat temu, okazało się, że niestety będzie musiał być, jak wtedy o sobie powiedział, niewolnikiem. proszę przyznać się, kto przez ostatnich 6 minut sobie pośpiewał i potańczył. George Michael, Freedom 90, niezmiennie brzmi wspaniale. W 1994 roku George Michael przegrał proces, jaki wytoczył wytwórni Sony. Wszyscy mówili mu, że nie ma szans i nie wygra, ale dzięki temu, przez to, że buntował się i był niechętny współpracy ze swoją wytwórnią, między innymi dostaliśmy to arcydzieło, jakim był ten teledysk, ponieważ George postanowił nie ujawniać siebie, nie pokazywać swojej twarzy, nie promować swojej muzyki swoim wizerunkiem i dzięki temu te wszystkie niezapomniane, przepiękne kobiety tamtych czasów w teledysku Davida Finchera. 9:52, Katarzyna Stopadczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Kto to jest lekarz? On leczy ludzi. Taki głośny, niebezpieczny. To jest taka faceta, która leczy. Faceta? Tak. Lekarka to też jest lekarz. Ona ma dużo witamin, bo jest kobietą. Dziewczynka to też jest człowiek, ale nie bardzo nie ma siusiaka, bo ona tylko jest dziewczynką. Chociaż to wiedziała szyby. No wiedziałam trochę, wiesz? No to dobrze. A wiesz, to też weterynarz? No kto? Kto leczy wiosątka. Kackę, zebrę, papugę. A widziałam z taką bajkę? Słoneczek i beścia śmigilanty. To pamiętasz słoneczka? Nie. O, znowu nie pamiętasz. No nie pamiętam. A co to jest recepta? Tak, już wiemy. Co to jest? To są literki. A co lekarz przepisuje na receptę? Łasyła. Musimy jeść zawsze łasyła, bo łasyła są bardzo zdrowe. A ja jem w domu marchewki i jeść. Lubię marchewki, bo one mnie przeszkadzają bawić się. A sałasze? Kto je w sałasze? Co takiego? Sałasze. To jest takie łasyło. Ma takie listki. Bo łasyła są zdrowe i pyszne. Nigdy nie chorują. I musimy być zdrowi jak łasyła. A kto to jest pacjent? Który idzie do doktora i niego leczy się. Na głowę i na ciała ciele. A na co ludzie najczęściej chorują? Na choroby. A ja dzisiaj będę jechała do pani doktor. Ej, ja kiedyś jak byłem mały, to też poszłem do doktora i on tak mnie wyczyścił i jestem zdrowy. A teraz jesteś duży? Jestem, tylko jestem taki duży. A ile ty masz lat? 13 już. Ile? 17. A może 3? 3. Skapnąłaś. A więc, jak byłem mały, to urodziłem się. A gdzie? Z lekarzu, ale to nie boli. Katarzyna Stopadczyk i jej wspaniali rozmówcy. Przed 10:00 jeszcze odrobina klasyki.